Poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 kwietnia, 11 na zegarze. Tomasz Ławniński, zapraszam na serwis Trójki. Rosja uznaje, że Janukowycz nie popełnił żadnego przestępstwa, nie zamierza go wydawać Ukrainie. 5 osób w szpitalu po wypadku autobusu na A4 pod Legnicą. Najciężej ranny jest kierowca. W serwisie też lasy wokół Elbląga i nocne liczenie sów. Moskwa nie wyda Ukrainie Wiktora Janukowycza, tak mówi prokurator generalny Rosji i dodaje, że Janukowycz wciąż jest ukraińskim prezydentem i jego zdaniem nie popełnił żadnego przestępstwa. Rząd w Kijowie oskarża Janukowycza o odpowiedzialność za śmierć demonstrantów na Majdanie i żąda jego ekstradycji. Inne doniesienia z Moskwy mówią o kolejnych planowanych manewrach wojskowych. Tym razem w stan gotowości zostanie postawione lotnictwo Zachodniego Okręgu Wojskowego. Do tej pory rosyjskie Ministerstwo Obrony sprawdziło sprawność bojową jednostek naziemnych Zachodniego i Centralnego Okręgów Wojskowych. Tym razem, jak informuje agencja Interfax, 18 kwietnia rozpoczną się manewry lotnictwa myśliwskiego. Weźmie w nich udział ponad 30 maszyn typu MiG-29 i Su-27. Głównym zadaniem pilotów będą próby przechwycenia rakiet i samolotów przeciwnika. Tymczasem eksperci NATO twierdzą, że po ostatnich manewrach prowadzonych w pobliżu rosyjsko-ukraińskiej granicy nie wszystkie jednostki wróciły do koszar. Sojusz opublikował zdjęcia, które mają świadczyć o obecności w rejonie ukraińskiej granicy ponad 40 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Moskwa odrzuca te informacje, przekonując, że zdjęcia zostały zrobione prawie rok temu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 6 osób rannych po wypadku autokaru na A4, jak już informowaliśmy, koło Legnickiego Pola. Autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu. Teraz wiadomo, że jechali nim obywatele kilku krajów. Wśród rannych są Szwedzi, Słoweńcy i Amerykanin. 5 osób zostało przewiezionych do szpitala, to 4 dzieci i najciężej ranny kierowca. Na jednym pasie w stronę Wrocławia cały czas są utrudnienia. Kilkanaście kilometrów dalej rano tir przewrócił się na bramkę poboru opłat. Tam autostradę trzeba było całkowicie zamknąć i tak ma być przez godzinę. A na drugim końcu A4 idzie ku lepszemu. Za 5 miesięcy powinny się skończyć kłopoty z dojazdem z Krakowa do Rzeszowa. Na razie kierowcy mogą dojechać jedynie do Tarnowa i później znów w Dębicy wjechać na autostradę. Jak dowiedziało się Radio Kraków, wykonawca brakującego fragmentu zapowiada, że przejazd po 35-kilometrowym odcinku będzie możliwy już pod koniec wakacji, czyli nawet 3 miesiące wcześniej przed planowanym terminem oddania. Pomaga pogoda i skupienie się na budowie samej drogi oraz mostów i wiaduktów koniecznych do puszczenia ruchu po autostradzie z Tarnowa do Dębicy. Roboty są tak zaawansowane, że jeżeli by doszło do takiego puszczenia ruchu po budowanej autostradzie, to w większości byłyby to dwie nitki, koniec wakacji byłby możliwy. Jak jednak podkreśla kierownik budowy Filip Bacik, to nie oznacza zakończenia kontraktu, a to przeciągnie się z listopada do wiosny przyszłego roku, przyznaje dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Pałasiński. Przypominam, że wykonawca przejął budowę po rocznym opóźnieniu spowodowanym zejściem poprzedniego wykonawcy. Okazało się, że ma dużo więcej do wykonania. Natomiast robimy wszystko, żeby ruch był puszczony. A to oznacza, że kierowcy będą jeździli po autostradzie, dookoła której jeszcze przez kilka miesięcy będą trwały prace. Bartek Maziarz, Radio Kraków. To reakcja mieszkańców Wałbrzycha na śmierć 6-letniej dziewczynki pod kołami półciężarówki. Chcą zamknięcia rynku dla samochodów i już zaplanowali w tej sprawie protest. Akcja odbędzie się 18 kwietnia. Jak mówi komendant Straży Miejskiej Kazimierz Nowak, problemów z samochodami w tym miejscu jest sporo. Kierowcy wjeżdżają. Bardzo często obserwujemy, że wjeżdżają tylko po to, żeby skorzystać chociażby z bankomatu. Parkują w różnych miejscach. Niekiedy jest tak, że wjeżdżają wprost pod fontannę, która jest centralnym punktem w rynku. Dziś odbędzie się pogrzeb 6-latki, która zginęła na wałbrzyskim rynku. Dokładnie tydzień temu przejechał ją dostawczy Mercedes. Rynek był pełen ludzi, kierowca nie zauważył jednak stojącego przed samochodem dziecka. 4 lata więzienia dla chińskiego obrońcy praw człowieka. Prawnik Ziong wzywał do komunistycznych przywódców do ujawnienia majątków. Sąd już w drugiej instancji uznał, że jest on winny zakłócania porządku publicznego poprzez organizowanie protestów przeciwko korupcji. W lasach wokół Elbląga trwa liczenie sów. Organizuje je Stowarzyszenie Ochrony Sów wspólnie z leśnikami. Akcja zaczęła się wczoraj po zmierzchu. Kolejne nocne wyprawy zaplanowane są na dziś i jutro. Choć leśnicy znają las jak własną kieszeń, to jak mówi Jan Piotrowski, rzecznik nadleśnictwa Elbląg, o sowach chcą wiedzieć jeszcze więcej. Cała idea zaproszenia Stowarzyszenia Ochrony Sów wzięła się stąd, żeby nauczyć się czegoś więcej o sowach. W myśl zasady poznaj, by zrozumieć. Żeby zrozumieć sowy, trzeba je znaleźć. W kwietniu najlepiej zacząć poszukiwania tuż przed zachodem słońca, radzi Krzysztof Kus ze Stowarzyszenia Ochrony Sów. Później, kiedy noc będzie coraz krótsza, a pisklęta coraz większe, zaczynają polować nawet do 2 godzin przed zachodem słońca. Po prostu noc jest za krótka, żeby zdobyć odpowiednią ilość pokarmu, a zwłaszcza możemy zauważyć polujące ptaki, nocne drapieżniki po wschodzie słońca, wcześniej rano. Wabiących sowy sowiarzy można będzie spotkać w elbląskich lasach jeszcze przez 2 noce. Dasz hu-hu, jak mówią sowiarze, z Wysoczyzny Elbląskiej, Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. I to tyle w tym serwisie Trójki. Trochę deszczu, najpierw w okolicach Szczecina, później także w Koszalinie, Trójmieście i na Półwyspie Helskim, a poza tym nigdzie nie powinno padać. Najwięcej słońca w centrum i na południu. Na Podlasiu 10 stopni, w centrum 12-13, na Dolnym Śląsku do 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do każdego notebooka lub tabletu powyżej 1600 zł otrzymasz 7-calowy tablet kolorowo w zestawie. Na przykład do notebooka Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz idealną do gier 2-gigową kartą graficzną za jedyne 1999 zł. MediaMarkt.pl. Na rondzie myśl w kółko o zmianie opon. Nie zawracaj sobie głowy dostawą. Wybierz wysyłkę gratis na Allegro. Najkrótsza droga do nowych opon prowadzi przez Allegro. Odwiedź serwis Allegro także w Twoim telefonie. Ryneczek Lidla przedstawia rozmowy przy pysznych pomidorach koktajlowych. Pascal, proszę Cię, przestańmy się na tym ryneczku ciągle kłócić. Dobrze, przestańmy. No bo o co tu się kłócić, skoro wszyscy się zgadzają, że pomidory koktajlowe są przepyszne i kosztują tylko 2,49 za 250 gramów. Pomidory koktajlowe 2,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. W Media Expert im więcej kupisz AGD, tym mniej zapłacisz. Kup pralkę, lodówkę, zmywarkę, odkurzacz, czajnik, żelazko Express. Nawet 30% poniżej ceny. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści górmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Rossmann jest jak zawsze skąpany w promocjach. Bo na przykład Nivea Balsam pod prysznic 250 ml kupisz teraz za jedyne 12,99. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Teraz w Saturnie zapłacimy pierwszą z Twoich rat 0%, jeśli kupisz telewizor od 40 cali. Na przykład Sony 3D 50 cali Smart TV klasa A++ za 3999 zł. Szczegóły na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 11. LP Trójka. No i jeszcze raz zatapiamy się, zanurzamy się w zestaw do głosowania. Ten utwór naprawdę zasługuje na to, żeby przynajmniej osiągnąć poczekalnię. Zespół The Afghan Wings. Dream. Jak się to Państwu spodobało, bo mnie się pokręciło trochę w głowie i w zasadzie mogę słuchać bez przerwy. The Afghan Wings w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Jeszcze 47 minut i zamykamy kolejne głosowanie. Do tego rewolucyjnego wydania, które dziś być może się odbędzie, bo wcale tak nie musi być, może jeszcze dołożą Państwo jakieś pomysły, jak nienormalnie posłuchać listy przebojów programu trzeciego. To ewentualnie czekam na propozycję 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Jak nienormalnie posłuchać listy przebojów programu trzeciego. Teraz będzie żużel, a w zasadzie takie troszkę mocniejsze granie, które lubię. W zestawie do głosowania znajdą Państwo utwór pod tytułem Guilty All The Same. To jest zespół Linkin Park. Jeśli ktoś lubi żużel, to bardzo proszę, Guilty All The Same, Linkin Park i Afghan Wings. Oczywiście ja się, zdaje się, przejęzyczyłem i pomyliłem, także bardzo Państwa przepraszam. Afghan Wings To nagranie też w zestawie do głosowania i czeka na Państwa łaskawe spojrzenie. W zestawie do głosowania na dzisiejszą listę głosowanie jeszcze przez 43 minuty. No i jeszcze taka propozycja, która kiedyś była naszą piosenką dnia. Które mają Wings, a na dodatek są z Tokio. Birds of Tokio, Talking to a Stranger w zestawie do głosowania. też znajdą Państwo ten utwór. No i co Państwo na to? Obiecałem zaproszenie na koncerty, tym razem zaproszenie na świąteczny koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kuba Stankiewicz gra Kilara. Rejestracja tego koncertu odbędzie się we wtorek, 15 kwietnia o godzinie 19. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. A transmisja koncertu w niedzielę wielkanocną o po 20. Niedziela wielkanocna po 20. Kuba Stankiewicz gra Kilara. Gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać na Myśliwiecką, proszę dać znać Piotrowi 22 i 7 trójek. Przypomnę, rejestrację tego koncertu we wtorek, 15 kwietnia o godzinie 19. No a my ciągle jeszcze zaglądamy w zestaw nowości. Może First Aid Kit. Dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in an attempt to be free. Be it for ease, be it for love. I won't take the easy road. Ooh, ooh, ooh, ooh. Oh. Ooh, ooh, ooh, ooh. Oh. I've woken up in a hotel room. My worries as big as the moon. Having no idea who, what or where I. Something good comes with the bad. A song's never just sad. There's hope, there's a silver line. Show me my silver line. Show me my silver line. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in the town to be free. First Aid Kit. Proszę odnaleźć i ewentualnie zagłosować. Też byłoby przyjemnie, gdyby takie nowe nagranie pojawiło się na przykład w poczekalni dzisiejszego wydania listy przebojów programu trzeciego. To jeszcze nasza bardzo dobra znajoma, Tori Amos. She's on the run, but I have found it quite straightforward in her contracts and her deals. She won't warns me when danger is loose behind his wings. And he is loose behind his wings. Don't cry, baby. Po prostu cudowna. Terry Amos w zestawie do głosowania, a od teraz przez pół godziny do 12:00 to już będzie cisza wyborcza. Autopromocja. W ubiegłym roku pod szyldem Biegam, bo lubię wystartowało prawie 11 tysięcy osób. Tym razem trójkowych biegaczy, którzy wezmą udział w sobotnim charytatywnym marszu biegu, na pewno nie będzie mniej. Dzień później do pokonania dystans 10 km i drugi Orlen Warsaw Marathon. Relacje z Narodowego Święta Biegania przez cały weekend na Antenie Trójki. Zapraszam, Krzysztof Łoniewski. Na relacje zaprasza PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. Autopromocja. A teraz będzie ogłoszenie od pana kierownika. Pan kierownik, zaraz się wyjaśni, który pan kierownik, napisał do radia tak. Po 2 dniach goszczenia kasy chorych, dzisiaj musimy się pożegnać z tą wyjątkową ekipą. Przy okazji dodam, że nagrali świetną płytę. Wieczorem zjeżdżają kolejni goście i czekamy na kolejny wyjątkowy koncert. Martyna Jakubowicz dzisiaj o 20:30. To wszystko w malutkich Gomunicach w klubie muzycznym Bogart. Informuje o tym z Gomunic kierownik zamieszania Przemek. Panie Przemku, bardzo dziękuję. Państwa zachęcam. Gomunice, klub muzyczny Bogart, gdyby państwo mieli czas. Dzisiaj o 20:30 wystąpi tam Martyna Jakubowicz. To była Martyna Jakubowicz. Trochę tytułem zapowiedzi, że dzisiaj wystąpi w Komunicach w klubie Bogart, a trochę pani Martyna rozpoczęła fragment naszego spotkania pod hasłem Podwójna przyjemność, dlatego że jak państwo wiedzą, oprócz głosowania na dzisiejszą listę, mogą państwo także z tych samych stron internetowych zagłosować na polski top wszechczasów. Na B to zagłosowałbym na ten utwór. Zamyślenie. Za morze. Takie rarytasy na stronie internetowej listy przebojów programu trzeciego. Tam znajdą Państwo cały zestaw do głosowania na Polski Top Wszechczasów. Nasze majowe święto, jak zwykle, choć nie, jak niezwykle, 2 maja w tym roku się spotykamy z Państwem. Zapraszam w imieniu nas wszystkich. Mam nadzieję, że wspólnie znowu przypomnimy sobie te najpiękniejsze utwory, które Państwo wybierają. Można sobie zrobić podwójną przyjemność, zagłosować jeszcze na listę przebojów przez 17 minut i przy okazji być może zaznaczyć 33 utwory na Polski Top Wszechczasów. Może ten. Strach przed lataniem i głód doświadczeń, wstyd przed mówieniem sobie nie wiem, ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje. Kiedy pojawiło się to nagranie, oszaleliśmy tutaj wszyscy w programie trzecim. Mieć czy być, zespół Mysłowic, Polski Top Wszechczasów. Wczoraj ktoś mnie pytał o ten utwór. Fire. I can't tell the sparks from shooting stars.